że Benek jednak nie ma, że serce zostawił u nas i biega teraz po chmurach, bo zmieni skupienia stan, że teraz jest inną jaśnią, że Bóg go darzy przyjaźnią i dał nam wszystkim wyraźną nadzieję na życie tam. Dlaczego nie ma go z nami? Dlaczego o nim śpiewamy? Dlaczego został wezwany do Boga w kwiecie swych sił? Dlaczego był taki ostry? Dlaczego tak nieostrożny? Dlaczego taki łagodny w miłości do Anki był? Mm-hmm. No to już właśnie wiadomo. Państwo, którzy chodzą do teatru lub oglądali w teatrze telewizji, wiedzą, że chodzi o balladę o Zakaczawiu w reżyserii wspominanego dyrektora teatru Legnickiego Jacka Głomba. Rozmawialiśmy troszkę w magazynie właśnie o samym Zakaczawiu, trochę, bo nigdy na nic za dużo czasu nie mamy. W roli Benka Cygana, o którym to ballada była, występował oczywiście. Pan Przemek. Tak, Przemysław Bluszcz, człowiek, który kilkanaście lat spędził w Legnicy, nasz ulubiony lektor książek trójkowych, obecnie współczyta z Andrzejem Masterzem i Anną Cieślak tajnego agenta Józefa Konrada, no bo mamy rok Konrada. Tutaj chyba nie ma za dużo śladów Konrada na wrocławskich targach dobrych książek. Akurat tak się złożyło, że nie ma, ale też... Pan Waldemar. Pamiętajmy, że ledwie miesiąc temu zakończyły się inne duże, świetne targi książki w Krakowie, w którym towarzyszy Festiwal Konrada, więc też to byłoby powielanie pewnego rodzaju schematów, więc my akurat z całym szacunkiem dla Józefa Konrada uważamy, że są też inne wybitne postaci literatury, które warto przypominać, i tej literatury polskiej, i zagranicznej. Oczywiście, ale wspomniałam tę balladę o Zakaczawiu i samo Zakaczawie. Nie wiem, czy w tej książce, którą w tej chwili pieszczę, bo pan tutaj zazdrosny był, pan Wojciech Morawiec, że nie pogłaskałam jego książki, już głaszczę panu w książkę. Dziękuję. Druga twarz Legnic. Otóż wspomniałam o Zakaczawie, nie jestem pewna, czy Zakaczawie jest tutaj odnotowane w tej książce, czy zdjęciem, czy tekstem, bo ja książkę tę zobaczyłam po raz pierwszy parę godzin temu, także nie znam jej. Obejrzałam tylko fotografię. No ale ta trzecia twarz Legnicy, proszę panów, to jest ta twarz Legnicy zaniedbanej, zmarginalizowanej, upadającej. I no, byłam tylko trzy razy w życiu w Legnicy, ale za każdym razem bardzo to źle zniosłam, tę myśl o niszczeniu tej tkanki miejskiej. część Legnicy, jak wiadomo, to panowie lepiej właściwie wiedzą, nie powinnam tego mówić ja, została zburzona i na przykład jak się jest w tym centrum, starym centrum w pobliżu katedry i teatru, to ma się ochotę no, być w tym starym centrum, a nie jest się, bo oko ucieka coraz to w stronę no, tych bloków z lat, nie wiem, 70., 80., obrzydliwych. No nie sposób wyburzyć i tych budynków, natomiast no boli. Boli, to... boli. Pan Wojciech mówi, pan Wojciech Mrawiec. Tak, Legnica jest bardzo dziwnym miastem, gdzie starówką Legnicy nie są budynki barokowe, średniowieczne z okresu renesansu, tylko właśnie budynki okresu historyzmu, czyli wszystkie style neo. Mechanizm socjologiczny był bardzo prosty. Ludzie, którzy przybyli do Legnicy, woleli duże mieszczańskie, czy nawet robotnicze po niemieckie mieszkania, aniżeli maleńkie powierzchnie w starych, średniowiecznych czy barokowych kamieniczkach. I one tak dogorywały. Sporo nieszczęścia Legnicy przyniosły zwycięskie wojska, które to każde zwycięstwo na froncie świętowały pochodniami zwycięstwa. Znowu część zabudowy poszła. No a z kolei, no co by, żeby być szczerym, to oprócz Wrocławia dolnośląskie miasta są zaniedbane. Wałbrzych. No. No na szczęście już widać, już coś się dzieje. W Legnicy jest rewitalizacja Zakaczawia właśnie. Jest? Jest. Już czwarta ulica zaczyna być odnawiana, przywracana. Ale kino kolejarz zniknęło. Signum temporum. Tu w tej książce wspominamy o tym, bo mieliśmy w historii Legnicy genialnego nadburmistrza, który kierował Legnicą przez 42 lata. On wymyślił plan zagospodarowania przestrzennego miasta. Zostało tak to ułożone, jakby wachlarzowo. I Zakaczawie było w zasadzie siedzibą, to było osiedle, hotel robotniczy, byśmy mogli powiedzieć, dla klasy średniej. Bezpośrednio to sąsiadowało z dzielnicą przemysłową. Tak była ta Legnica poukładana. I jest jeszcze sporo substancji tej starej. Wspólnoty mieszkaniowe w Polsce nie są bogate, a wszystkie obiekty są zdane na kieszeń wspólnot. I tak samo pani redaktor jak z książką. Miękka okładka, twarda okładka, więcej stron, mniej stron. Niestety trzeba powiedzieć, tu o wszystkim decyduje pieniądz. Ja przygotowując materiały na swoje gawędy przeglądam swój zasób zdjęciowy, bo mam całe mnóstwo tych zdjęć i ze zgrozą odbieramy, jak znikają tynki, znikają ozdoby tynkowe, znikają no przepiękne rzeczy i ta książka przede wszystkim chce mnie uczulić Legniczan. Zobaczcie, w jakich pięknych miejscach mieszkacie. One krzyczą o pomoc, one są zaniedbane, one są w tej chwili no może i paskudne, ale w tej chwili na przykład budynek Legnickiej Biblioteki Publicznej odzyskuje twarz. Odczyścili fasady i to już jest inny budynek, on świeci. A jeszcze nie tak dawno opowiadaliśmy o nim i był brudny, zaniedbany. Można, ale za tym idą pieniądze. Pozwól Wojtku, dziękuję, że tutaj troszeczkę jeszcze wrócę do książki, na moment, do samej książki. Otóż jeden z esejów, to w nawiązaniu trochę do działalności także Jacka Głąba ostatnio, zaraz powiem dlaczego takie skojarzenie tu się pojawi. Otóż jeden z rozdziałów czy esejów mówi o synagodze na chmurze. Synagodze, która została w czasie Nocy Kryształowej w 1938 roku spalona, jak większość zresztą synagog na terenie ówczesnych Niemiec. I obecnie ta legnicka synagoga jest przez nas bardzo mocno wspominana, a na miejscu tej synagogi z 1847 roku dzisiaj stoi bardzo okazały budynek współczesnego banku. Co za ciekawe tutaj koinsystencje związane z tą współczesnością tego miejsca. I dlatego na chmurze, że podczas tych wielkich dni jubileuszu Legnickiego Teatru imienia Heleny Modrzejewskiej, między innymi dzięki współpracy z Jackiem Głąbem, odtworzyliśmy tą synagogę w formie pokazu slajdu, takiego performance'u na tym banku w nocy, w nocy w rocznicę Nocy Kryształowej. I o tej samej synagodze jest bardzo dużo oczywiście w książce, ale zwracam uwagę na to, co Jacek Głąb ostatnio mówił, że właściwie Teatr Legnicki dąży, powiedziałbym, do naprawy świata, on to tak określa, naprawy świata generalnie, w różnych aspektach, i tym lokalnym, tym legnickim, i w ogóle w szeroko rozumianym życiu społeczno-politycznym w naszym kraju, ale wracając oczywiście do tego, do tej wizji czegoś na chmurze, czyli nieistniejących, bo zniszczonych obiektów w Legnicy, no bo na niej się koncentrujemy, ale trzeba powiedzieć, że sam byłem autorem, dzięki znowu pomocy Jacka Głąba, takiego spotkania, które bardzo szumnie nazwaliśmy Legnicki Armagedon. I to było właśnie przywrócenie bezprecedensowego zniszczenia starówki legnickiej, jednej z największych. Legnica jest tak zwanym drugim okiem Śląska, więc po Wrocławiu tutaj w Legnicy koncentrowało się ogromne, powiedziałby, potencjał i historyczny, i ekonomiczny, kulturalny od czasów piastowskich, no do właśnie tego nieszczęsnego Armagedonu, umownie mówiąc, do zniszczenia, nie przez bombardowanie oczywiście, wiemy, że ten dramat wraca, ale jest w tych tropach legnickiej książki taka myśl, powiedziałbym, uniwersalna, zmierzająca do tego, żeby nie tłumaczyć teksty historyków niemieckich, przytaczać to, co pisali w czasopismach, ale raczej patrzeć na miasto pod kątem pewnych zjawisk współczesnie odbieranych przez legniczan, czyli komentowanie i refleksje na temat historii. Przecież także legnicki cmentarz żydowski, Kirkut, jest tutaj bardzo mocno opisany, a po wrocławskim właśnie właściwie Kirkucie jest to najlepiej zachowany tego typu kompleks zabytkowych macew na terenie Dolnego Śląska, a może nawet szerzej. Co bym jeszcze chciał powiedzieć? No, poza tym wątkiem, powiedziałbym, takim stricte historyczno-popularyzatorskim, to jest ten właśnie wątek skierowany choćby przez sam tytuł książki, Druga twarz Legnic. No dlaczego druga twarz? Bo proszę zauważyć na okładce, Wojtku, bądź uprzejmy tutaj przypomnieć, że my na okładce mamy coś wyjątkowo ciekawego. Dlaczego? Ja uważam, że to jest pewne odkrycie. Otóż jest to rzeźba kobiety, że tak powiem nieco kolokwialnie topless, prawda? Ale proszę zwrócić uwagę, że już jej ręce budzą pewne podejrzenia i skojarzenia, czy to jest kobieta. A w dodatku, w trakcie pisania zauważyłem, uważam, że to jest, mogę się pochwalić, to pewne odkrycie, że ta kobieta ma tors lwa. I to nie było łatwe do spostrzeżenia. Przez lata nikt w ogóle tego nie brał pod uwagę, że mamy do czynienia ze sfinksem na ratuszu. To jest sfinks właśnie. To jest właśnie ten sfinks. Ja sobie pozwoliłem na taką odważną hipotezę, żeby to odkryć. Dziękuję ci, Wojtku, że tutaj prezentuję państwu. Państwu, którzy nas słuchają, nie możemy tego pokazać. To jest problem, no ale... Widzimy z boku kobietę, która ma ciało lwa. No i profil męski zdecydowanie. I część twarzy zasłoniętą. No i właśnie tutaj pojawia się w ogóle szereg interpretacji, co kryło się w intencjach burmistrza Ortela i innych włodarzy miasta, którzy ten ratusz w 1905 roku w ogóle zbudowali. Tam jest to wszystko fajnie opisane, bo ten ratusz mówi językiem architektury. Ale żeby, proszę Państwa, tutaj tę książkę jeszcze bardziej przybliżyć już szerokiemu gronu odbiorców, to powiem, że jutro na targach, bo będziemy mieli taki dzień. Jutro czy dzisiaj? W piątek? No dzisiaj, przepraszam, tak, oczywiście. Dzisiaj o 16. Tak. Zaczynamy kącik, otwieramy kącik informacyjny, tak. Przepraszam, ale już taką informację przekażę, że o 16 na stoisku, tak mogę chyba powiedzieć, edytora w sali zielonej o godzinie 16, razem z Wojtkiem, a także z prezesem Stowarzyszenia Pamięć i Dialog, współwydawcy tej książki, jak i samym Franciszkiem Grzywacem, wydawcą, edytorem, właścicielem firmy Edytor Wydawniczej, będziemy tę książkę bardziej tak omawiać od strony no już stricte autorskiej, z prezentacją włącznie, do której się przyczyniłem, żeby to nie zdradzać do końca wszystkich szczegółów. Zapraszam. Teraz tak jeszcze skąd się w ogóle pojawiła książka? Otóż, proszę Państwa, przez zupełny przypadek prezes Stowarzyszenia Pamięć i Dialog, i tutaj taka uwaga, w Legnicy przeszłość miasta bada do 1945 roku, badają członkowie fundacji legnic.pl. Natomiast nie było podmiotu, który by badał Legnicę po 1945 roku. I powstało Stowarzyszenie Pamięć i Dialog, które tym się zajmuje. Prezes stowarzyszenia któregoś dnia przez przypadek zobaczył zdjęcia na dysku zewnętrznym, który przyniosłem, i pyta: no dobrze, co ty z tym robisz? No nic nie robię, trzymam przy sobie szufladzie. Zacznij pokazywać. Na litość boską, jak? No i zaczęło coś się zaczęło. W pewnym momencie wpadliśmy na pomysł, poprosiliśmy Rogera. Ja nic nie mówiłem, tylko puszczałem zdjęcia, a Roger opowiadał. W pewnym momencie zaczęliśmy dialogować. I tak się zrodziły gawędy. A książka dzisiaj też gawędzić, ale nie będziemy tego robić. Tak, musimy tak się teraz zacząć kontrolować czas. Rocznego gawędzenia. Gawędy noszą... Cały cykl nosi tytuł Gawędy o Legnicy malowane światłem. I tak sobie gawędzimy w Legnicy od 3 lat. Zresztą Legnica, żeby ten wątek zawiesić przynajmniej na moment, Legnica jest też bardzo fotogeniczna. Pamiętamy filmy, wszystkie te, które w Legnicy, których w Legnicy akcja toczy się. Waldemara Krzystka, Mała Moskwa. Nie tylko, bo i zagraniczni reżyserzy sięgają po Legnicę. Ostatnio w filmie pod tytułem Najlepszy Łukasza Palkowskiego również jest Legnica, oczywiście od tej najbrzydszej strony pokazywana, czyli skwotu, czyli miejsca, w którym narkomani spotykali się. Jurek Górski zapadł na tę wiele lat trwającą chorobę narkotykową. Jurek Górski, czyli słynny triatlonista. No i ta Legnica, którą pokazywali również Państwo w teatrze imienia Heleny Modrzejewskiej, czyli Balada o Zakaczawiu, tu z kolei ta trzecia twarz, czyli Zakaczawą położona dzielnica. W Made in Poland, bo przecież też wersja była i teatralna, i filmowa, z kolei dzielnica Piekary o zupełnie innym obliczu, i tak dalej, i tak dalej. Pani redaktor, jest jeszcze jedna dzielnica Piekary, o której wspomnimy w następnej książce. Jest to część starych wielkich piekar, przepiękna dzielnica Ogród. Nieznana. Altebecker, no to po niemiecku nazwa. To Willowa, tak? Legnica ma bardzo wiele. To chyba wiem, o której panowie mówią, ale musimy teraz znów poprosić o jakiś przerywnik, tak, muzyczny. No i przejść do rozwinięcia, jeżeli można kącik rozwinąć, to rozwinięcia kącika informacyjnego, bo zwrócę się teraz do wszystkich gości, którzy myślę w tej kolejnej części opowiedzą o tym, co między innymi będziemy mogli i kogo między innymi będziemy mogli spotkać na 26 wrocławskich targach dobrych książek. No ale wątek Legnicki oczywiście powraca muzyką z kolejnego spektaklu. Tak, to Teatr Legnicki, o czym mówiliśmy, też charakteryzuje się tym, a szczególnie w przeszłości charakteryzował się, teraz troszkę w mniejszym stopniu, że ze swoimi spektaklami wychodził z tego teatru, no i właśnie realizował spektakle, a to na Zakaczewie, a to w piekarach, a to w kopalni. Szczerze mówiąc, nie dopytałam, o jaką kopalnię chodzi. Sieroszowice. W przypadku orkiestry. I co tam się, przepraszam bardzo, co się wydobywa? Miedź? Tak, to jest zagłębienie. Rudy miedź. Mhm. Przy okazji mnóstwo różnych innych ciekawych rzeczy, łącznie z solą kamienną. No proszę, to jest bogactwo tej ziemi. Proszę Państwa, Dolny Śląsk. A teraz opowiadamy o tym, co wydarzy się na targach dzisiaj, czyli w piątek, jutro i pojutrze. Pan Waldemar Mazur troszkę mało się wypowiadał ostatnio, w związku z tym teraz do niego zwracam się. Oczywiście wszystkich gości nie przedstawi pan, ale nie da rady. Niestety trzeba coś wybrać. Blisko 200 nazwisk, jeżeli byśmy chcieli każdego autora, ilustratora, autorkę, ilustratorkę wymienić. Do poniedziałku byśmy wymieniali, dokładnie. Blisko 100 spotkań. Bodajże, nie chcę kłamać, ciut ponad 80 spotkań. I to są tylko te spotkania, które odbywają się w salach na Hali Stulecia. Nie liczę już tych takich mniejszych spotkań, które mają miejsce na stoiskach konkretnych wydawnictw, gdzie autorzy się pojawiają, podpisują swoje książki. Wtedy byłoby tego wszystkiego kilkaset. Przynajmniej rzeczy, o których należałoby wspomnieć. A z takich pozycji, które dzisiaj, czyli w piątek, na pewno warto odwiedzić, na których warto się pojawić, jeżeli już słuchacze będą we Wrocławiu, to o godzinie 17 jest spotkanie dotyczące reportażu organizowane przez wydawnictwo Dowody na Istnienie. Mhm. Czyli o 16 Legnica, tak. A o 17 reportaż. O 17 reportaż, dokładnie. Można przejść z jednego spotkania do drugiego. Mariusz Szczygieł, przede wszystkim, czyli ikona polskiego reportażu współczesnego, opowie o tym, o właśnie reportażu, tej roli, jaką reportaż odgrywa obecnie w Polsce, także w polskiej literaturze, ale nie będzie sam. Będzie mu towarzyszyła Olga Gikiewicz z wydawnictwa, a także młody reporterzysta Kamil Bałuk, który jest, można powiedzieć, po pierwsze jest wrocławianinem, absolwentem studiów dziennikarskich na Uniwersytecie Wrocławskim, po drugie jest takim wychowankiem niejako Instytutu Reportażu, bo z tego, co się orientuje, Kamil już jako student nawiązał współpracę z Instytutem Reportażu, więc można powiedzieć, jest takim uczniem, czy to Mariusza Szczygła, czy Wojciecha Tochmana. A spotkanie poprowadzi inny wybitny wrocławski reporterzysta, dziennikarz, współpracujący także z Radiem Wrocław, Jacek Antczak. Mhm. Więc rzecz naprawdę bardzo, bardzo ciekawa, polecam. Tutaj pozwalając sobie trochę też na taką prywatę, ale też podkreślanie akcentów wrocławskich. My, Wrocławski Dom Literatury, jak już mówiłem, posiadamy częścią naszej instytucji jest wydawnictwo Warstwy, które między innymi upamiętnia wrocławskich tutaj literatów, pisarzy, między innymi oczywiście Tadeusza Różewicza. Mamy w swoim dorobku kilka książek różewiczowskich i jutro wokół tych książek różewiczowskich o godzinie 18 odbędzie się spotkanie. 16, 17, 18, proszę Państwa, tak. Całe popołudnie w hali stulecia. Wydaliśmy kilka ciekawych publikacji. W tym roku między innymi ukazała się publikacja dotycząca Tadeusza Różewicza na łamach twórczości pisma literackiego, z którym on najdłużej w swojej historii literackiej współpracował, przeszło pół wieku, dla którego był autorem wyjątkowym, i Janusz Żywucki, redaktor twórczości, pokusił się o taką wyjątkową publikację, która pokazuje wszystkie wiersze, które i poematy, które Różewicz publikował na łamach twórczości. One są i istotne, i ciekawe pod tym względem, że Różewicz był jednym z tych poetów, który praktycznie przez cały czas pracował nad tekstem, aż on się nie ukazał w wersji finalnej, czyli w książce. A zanim te wiersze trafiały do książek, były publikowane właśnie w twórczości. Niekiedy ten okres między publikacją w twórczości, a publikacją w książce, to był rok, kilka miesięcy, czasami dwa lata, i przez ten cały czas Różewicz nad tymi wierszami pracował. Więc jeżeli ktoś się nie prenumerował przez ostatnie pół wieku twórczości, sięgając po te wiersze stamtąd, może się dziwić, bo po pierwsze są teksty, których nie ma nigdzie indziej. Są dwa bodajże wiersze, których w żadnych książkach Różewicz nie publikował, ponieważ one w międzyczasie przeistoczyły się w inne tytuły. Czasami Różewicz łączył dwa wiersze, czasami jeden wiersz, jeden poemat rozbijał na dwa oddzielne tytuły. I to jest rzecz bardzo istotna, zwłaszcza dla miłośników poezji Tadeusza Różewicza. A samo spotkanie będzie miało jeszcze ciekawą formułę pod tym względem, że pojawia się Janusz Drzewucki, jako ten wielbiciel, piewca poezji Tadeusza Różewicza, będzie skonfrontowany z trójką młodych poetów, którzy w nieco już inny sposób odnoszą się do takich ikon polskiej poezji, jak Tadeusz Różewicz, Czesław Miłosz, i spróbują znaleźć wspólny język, dogadać się, sprawdzić też. Może Janusz Drzewucki będzie przekonywał właśnie młodych polskich poetów do tego, że Różewicza i kilku innych klasyków warto czytać. Oczywiście pisarze przyjeżdżają z całej Polski, również z zagranicy. Dodajmy, że wśród tych lokalsów, których będziemy mogli spotkać na targach, są Marek Krajewski. Marek Krajewski wystąpi nawet dwukrotnie, bo on też będzie prowadzącym spotkanie. To jest wyjątkowa rzecz. Rzadko się zdarza, że tak wielkie nazwiska występują w roli właśnie tego, który zadaje pytania, a nie tego, który jest centrum uwagi. Wydawnictwo Sine Qua Non wydało książkę Warkot, kryminał dziejący się w czasach PRL-u, i właśnie Marek Krajewski będzie prowadzącym to spotkanie, ale to nie jest jeden taki przypadek. Inna wielka postać współczesnej polskiej literatury, czyli Olga Tokarczuk, dzisiaj. Jest nowa książka. Będzie spotkanie z Olgą Tokarczuk. O co tu chodzi? Jest podobno jakaś sensacja związana z tą pozycją. To znaczy, to jest książka ilustrowana, prawda? Też z ilustracjami, więc tej książki jeszcze nie czytałem, więc nie chciałbym... Zagubiona dusza jest zatytułowana. Książka jest zatytułowana Zagubiona dusza. Ilustrację do tej książki popełniła pani Anna Koncejo. Rozmowę poprowadzi redaktorka Gazety Wyborczej Dorota Wodecka. Jestem bardzo ciekaw tego spotkania, bo jak już powiedziałem, książki nie widziałem. Ja też nie widziałam. Więc... Ja dowiedziałam się z materiałów, które państwo... To jest książka dla dzieci. Tak, to jest książka dla dzieci. Tyle mi wiadomo, ale też nie chciałbym tutaj udawać, przekazywać jakichś nieprawdziwych informacji. Dodam jeszcze tylko, że już po targach, ale też jako impreza towarzysząca w Mediatece, czyli w obiektach, w Bibliotece Miejskiej we Wrocławiu, 19 będzie spotkanie wokół innej książki Jadłonomia, autorka Marta Dymek, a tam właśnie Olga Tokarczuk wciela się w rolę prowadzącej. Na temat, będą rozmawiały panie na temat diety wegańskiej. Ale jeszcze wróćmy do zagubionej duszy. Kiedy będzie rozmowa o niej? Dzisiaj? Nie, w sobotę o godzinie 17. W sobotę godzina 17. Olga Tokarczuk, fantastycznie, bardzo cieszymy się. No i tak, to może wątek lokalny zamknijmy na razie, czy zwińmy go na razie, bo nie wiem, czy jeszcze do niego nie powrócimy, a teraz do Hani Grudzińskiej zwracam się. Ona zawsze, przyjeżdżając tutaj na targi, zaprasza bardzo atrakcyjnych gości. Jeden z nich jest naszym ukochanym, atrakcyjnym gościem. No to poopowiadaj o tym, co twoje... Już opowiadam z radością, bo ja... Rzeczywiście ja uwielbiam targi wrocławskie, bardzo lubię przyjeżdżać do Wrocławia, jakoś tutaj jest wyjątkowa atmosfera i nie wiem, czy to jest taki już koniec roku, który sprawia, że łapiemy pewien oddech po całorocznej... Pogoda jest fascynująca, jak mawiał, lało przez cały dzień. Ale jak mawiał pewien nasz autor, wczoraj, proszę państwa, pogoda jest zawsze. Pogoda. Czasami tylko pada. Tak, nie trzeba się tym przejmować. Mamy tutaj dużo atrakcji, które rozświetlą ten może smutny dla niektórych dzień. I tak jak pan wspomniał, już jutro mamy bardzo dla nas ważne i niesamowite zupełnie spotkanie wokół książki kucharskiej. Książki, którą napisała już bardzo słynna blogerka kulinarna Marta Dymek, to jest weganka, która uczy Polaków, nie zmusza, nie namawia, nie żądze, ale bardzo duże jest, bardzo serdecznie i z dużą cierpliwością pokazuje, że można również jeść inaczej. I można łączyć kuchnię. Wcale nie oznacza, że musimy od razu zostać weganami, czyli rezygnować z mięsa, z produktów mlecznych, pochodzenia zwierzęcego i od zwierzęcych. Nie musimy wcale tego robić, jeśli nie chcemy, ale możemy łączyć te smaki. I jej kuchnia, rzeczywiście stricte wegańska, jest jednak taką szeroką kuchnią, którą, do której coraz więcej przekonuje się osób. I jeszcze raz podkreślam, nawet jeśli nie chcemy rezygnować z pewnych nawyków żywieniowych, nie musimy. Wystarczy poszerzyć po prostu swoje pole gastronomiczne i swoje pole żywieniowe, żeby odkrywać bardzo nowe smaki i cieszyć się z tego, że możemy surfować po tej kuchni. Jeszcze raz, kiedy spotkanie? Spotkanie jest jutro o 19.30. Przepraszam państwa bardzo, dzisiaj, w piątek o 19.30 w Mediatece, która użyczyła nam swojej sali, ale robimy to wspólnie z targami i ideą tego, żeby wyprowadzić to spoza targów, była przede wszystkim godzina, bo pani Olga Tokarczuk jest zajęta wcześniej. Mogliśmy to zrobić dopiero wieczorem. Targi pracują też do określonej godziny, więc wyprowadziliśmy spotkanie na zewnątrz, ale panie będą rozmawiały prawdopodobnie o tym, o czym mówię, czyli o takiej możliwości łączenia, bo Marta Dymek w tej nowej swojej książce wydanej już jakiś czas temu, w tym roku, ale już parę miesięcy temu, namawia nas głównie do tego, żebyśmy, tak jak Simona Kosak mówi, rozejrzyjcie się, wystarczy przed swoim domem i przed klatką schodową, tak Marta Dymek mówi, idźcie tylko do własnego warzywniaka. Na własnym osiedlu, opodal domu, we warzywniakach u pana Ziółko, i producentów żywności są wspaniałe rzeczy, które wystarczą zupełnie, żeby można było również wspaniale gotować. I ona namawia do tego, żeby korzystać z takich warzyw, które są nasze tutaj, własne, i nie wcale się nie martwić, że nie dostaniemy jakiegoś zupełnie nieznanego warzywa czy przyprawy. Możemy sobie poradzić i przedstawia nam przepisy. Będzie ją z tego prawdopodobnie przepytywać również Olga Tokarczuk. Panie na pewno będą rozmawiały o tym, jak żyć w zgodzie z naturą. Wiemy przecież, że Olga Tokarczuk przykłada do tego ogromną wagę i uwagę. I nie możemy doczekać się tego spotkania. Zgłosiło się już bardzo dużo osób. Martwimy się, czy Mediateka wytrzyma, ale... Bywa tam duszno, oj, i ciasno. Tak, tak, ale będziemy się starać, aby wszyscy państwo weszli z reguły na takich spotkaniach, bo trzeba powiedzieć, że Marta Dymek bardzo dba o to, żeby to zawsze były spotkania nie tylko z nią, ale też z ciekawym prowadzącym, i bardzo konsekwentnie prosi zawsze o to, aby ten prowadzący to była osoba, która odpowiada w jakiś sposób jej filozofii życia. W Warszawie spotkanie prowadziła Dorota Masłowska. Dzisiaj, wczoraj w Poznaniu również pisarka pani matko, zapomniałam imienia, ale pani Kuźniak. Angelika Kuźniak, tak, i dzisiaj Olga Tokarczuk. I to jest taka prośba zawsze Marty Dymek, żeby to były bardzo ciekawe spotkania, prawie że literackie, bo ona uważa, że trzeba po prostu wyjść trochę z tego zaklętego kręgu kuchennego i rozszerzyć, i wtedy to dopiero przyniesie efekt. Zgadzam się z nią rzeczywiście i mnie przekonała do swojej kuchni. Ja nie umiem i nie lubię gotować, a jednak odnalazłam w tym jakiś sens i podziwiam ją za to, że ta droga, którą idzie, jest bardzo konsekwentna i tak bardzo wiele osób rzeczywiście z dużą korzyścią dla zdrowia przystaje do tej kuchni, którą ona proponuje. Więc ten akcent, Marta Dymek jest wrocławianką, więc akcent jest jak najbardziej lokalny. A. Tym bardziej, że jest, jeszcze raz podkreślam, pani Olga Tokarczuk. Ale to jest tylko jeden z akcentów. W sobotę proponujemy państwu spotkanie z Beatą Kost. To jest Polka, która pochodzi z rodziny lwowskiej. Jej rodzina po wojnie i w czasie wojny została po prostu w Lwowie. Jest badaczką losów lwowskich, historii. Jest doskonałą przewodniczką po Lwowie i dla nas napisała książkę o kobietach ze Lwowa. O, kobiety. I są to, tak, nam bliski jest temat kobiet. Staramy się dużo o kobietach pisać i pamiętać o tym, co zrobiły na różnych etapach losów świata, więc tym bardziej z dużą radością przyjęliśmy ten projekt do realizacji, ponieważ Beata Kost w niezwykle ciekawy i sugestywny sposób opowiada o różnych lwowiankach. I no, z siłą rzeczy prowadzi te historie do wojny, ale okazuje się, że nagle, proszę państwa, stanęliśmy przed takim dylematem, że musieliśmy właściwie usiąść na kolegium redakcyjnym i zdecydować, które z pań wejdą do tomu, bo było ich tak wiele i te losy są tak niezwykłe i one tak bardzo dużo zrobiły na różnych etapach. Niektóre się tam urodziły, mieszkały, inne przyjechały w pewnym momencie życia do Lwowa, ale każda z nich odcisnęła w tym Lwowie jakieś piętno, albo na historii, albo na kulturze, albo na jakimkolwiek działaniu społecznym. To są arcyciekawe wiadomości, niezwykłe zupełnie portrety, napisane w bardzo sugestywny i ciekawy sposób. To jest świetna mówczyni, młoda bardzo pani, która rzeczywiście oddała chyba życie i los na razie bibliotekarzom, bo tam głównie przebywa, kopiąc i przekopując wszystkie archiwa. Udało nam się wspólnie zrobić bardzo ciekawą książkę i zapraszamy państwa na spotkanie. Ono odbędzie się właśnie na targach w sobotę. pani Beata Kos będzie również podpisywała książki na stoisku, tak jak Marta Dymek w sobotę. I to jest kolejny taki wrocławski poprzez Lwów akcent. I tak jak Baszko mówiłaś, no bardzo się cieszymy, że będziemy również gościć, jak co roku zresztą, naszego pisarza, naszego ulubionego pisarza i reżysera Janusza Majewskiego, który skończył, proszę państwa, właśnie drugi tom opowieści. Skończył. Czarny Mercedes, to będzie kryminał, który będzie się dział we Lwowie, a tytuł tej książki, którą zaplanowaliśmy już na pierwszy kwartał przyszłego roku, to Ryk kamiennego lwa. I to jest bardzo ciekawa historia. Oczywiście zawsze z lwem i taką historią w tle, o tyle ciekawą, że pan Janusz przeżył to wszystko. No może nie te konkretne rzeczy, które opisuję, bo to jest fikcja, ale mieszkał we Lwowie, żył prawie do młodzieńczego wieku. I ten Lwów całe życie nosił w sobie. Ma zresztą niezwykle doskonałą pamięć i też przepięknie te historie odtwarza. Można mu wierzyć, bo rzeczywiście już nie jeden czytelnik próbował sprawdzić te fakty i one się zawsze wszystkie zgadzają. Więc z radością pan Janusz przybywa do Wrocławia, bardzo tu lubi być. Ale czy ta książka już będzie na targach? Nie, będzie. Ona jest dopiero zaplanowana na pierwszy kwartał. Niestety pan Janusz był trochę chory, więc te prace się musiały opóźnić, ale na szczęście jest już wszystko w porządku, jest w pełni sił, więc będzie wraca, podpisywał swoje wraca książki, do Wrocławia, tak? I będzie podpisywał. Kiedy? I w sobotę, i w niedzielę. W godzinach, które państwo na pewno znajdziecie w programie i na naszej stronie internetowej, i na stronie targów. A oprócz takich stricte lwowskich i wrocławskich tematów, to pragnę jeszcze państwa zaprosić na spotkanie z bardzo ciekawą osobą, która mieszka tutaj również na Dolnym Śląsku, we Wleniu, i prowadzi pensjonat. Napisała dla nas książkę zatytułowaną Slow Life pod Śnieżką, czyli Polna Zdrój. To jest historia rodziny, która wyprowadziła się z dużego miasta właśnie do Wlenia, które, jak na pewno panowie wiecie, jest przepięknym, malutkim miasteczkiem, które przed wojną było uzdrowiskiem. No ale niestety jest tak potwornie zniszczone dzisiaj i wymaga tak dużej pracy, która tam się zresztą zadziała już. Zaczyna się dziać. I ja wierzę, że Wleń wstanie z tych ruin i się odbuduje. Na pewno duży wpływ ma na to również tacy ludzie, którzy przybywają tam zachwyceni Dolnym Śląskiem, próbują też ratować. To nie są lokalni ludzie, chociaż tacy na pewno też są, ale ci przyjezdni zachwycają się chyba najbardziej. Ja też jestem w tej grupie osób, która pokochała Dolny Śląsk. Potwierdzę. Pan Wojciech Borowiec potwierdził. I klimat jest tutaj niezwykły. Zupełnie nie ma takiego w całej Polsce. Chociaż mówię to z ciężkim sercem, bo jestem Kaszubką i tam jest bardzo podobnie, ale jednak nie tak. I Magda Trojanowska, która jest autorką tej książki, opisała po prostu swój świat codzienny. Kuchnię, którą proponuje, i nie jest to kuchnia wegetariańska ani wegańska, proszę się tym nie martwić, ale taka kuchnia na różne, książka jest podzielona w zależności od okazji. Ona proponuje nam, abyśmy czerpali z życia i z powodu dnia ojca, dziadka, urodzin dziecka, swoich własnych imienin, jakiejkolwiek możliwości radości z gotowania i z chwil spędzonych razem, czerpali i robili to. I ona nas jakby wprowadza ten świat, opisując swoje życie poprzez przepisy, poprzez historię swoją, tego, jak ona odrestaurowała stare siedlisko na Wysokiej Górze we Wleniu, w jaki sposób ta rodzina współpracuje z Wleniem, jak rodzina państwa Trojanowskich w ogóle się w tym Wleniu, te części wspólne odnalazła z lokalnymi mieszkańcami. Fantastyczna opowieść, fantastyczni ludzie. Bardzo się cieszę, że ta książka się ukazała w Marginesach. To jest bardzo gruba i duża książka. Spotkanie z autorką... Pulpit. Znowu pulpit.

Po nich przyszła kolej na państwa Koch, a potem uciekli wszyscy pozostali. Straszyło nocami, tłumaczył Drews, rozlewając do kubków resztę napoju. Słyszeli wycie, szepty za oknem i krzyki palonych. Tośka słyszała o tym już w górach, kiedy mama czytała im fragmenty wyczekiwanych listów od sąsiada. Ale chciała usłyszeć więcej, najlepiej wszystko. Porzuciła przyjemne miejsce w rogu pomieszczenia, skąd mogła obserwować profil niewidzialnego człowieka. Stanęła bliżej, niby czymś zajęta, niby odwrócona. Nikt nic nie mówił. W końcu znowu odezwał się Drews. Ale się bali. Znowu milczenie. Tośka obróciła głowę i patrzyła to na mamę, to na niewidzialnego człowieka, który wciąż uparcie wydawał się nikogo nie dostrzegać. Na zewnątrz drzewa zaczynały się roztapiać na ciemnym niebie, ale lampy nikt nie zapalił. A co tam tak straszyło? Zapytała Tośka. Drews, którego twarz przybrała kolor rabarbaru, spojrzał na nią zza stołu wyraźnie ucieszony. Jak to co? Uśmiechnął się. Ja straszyłem. Pani Danuta Stenka i Bartosz Porczyk, wątek wrocławski, bo przecież do niedawna aktor Teatru Polskiego we Wrocławiu, cóż, czytają właśnie rdze Jakuba Małeckiego w Trójce jeszcze przez półtora tygodnia, a spotkanie z Jakubem Małeckim w sobotę o godzinie 11 w Hali Stulecia, czyli na terenie targów. Wstajemy rano, jemy śniadanie i wybieramy się na targi, żeby zdążyć przed południem na spotkanie. I panie mdleją na widok. Haniu, dwa słowa. Tak, dwa słowa, bo panowie zemdleją na spotkaniu, które jest u nas również w sobotę rano. Panowie też będą mdleć. Tak, niech da panów też coś będzie. Proszę państwa, spotkanie z Joanną Kuziel-Frydryszak, autorką wspaniałej, doskonałej biografii Kazimiery Iłakowiczówny, zatytułowanej Iła. Joanna Kuciel-Frydryszak podpisuje książki, opowiada. Muszę się przyznać, że ta książka przerosła nasze oczekiwania. To jest już kolejny dodruk tej książki. Tak, czytelnicy fantastycznie przyjęli opowieść, która jest pasjonująca. Bardzo państwa zapraszam, tym bardziej, że jest to wrocławianka. Jeszcze raz kiedy? W sobotę od 11 na stoisku Marginesów. Proszę państwa, no to ta nasza rozmowa pasjonująca, muszą państwo przyznać, tłumnie słuchając nas w tę listopadowo-grudniową noc, muszą państwo przyznać, że no, że targi to jest fajna sprawa, no. Fajna impreza, jak mówi młodzież, imprezka. One trwają od wczoraj, czyli od czwartku do niedzieli, kończą się w niedzielę 3 grudnia. No i większość wydarzeń, czy zdarzeń, czy spotkań odbywa się gdzie? W Hali Stulecia. W Hali Stulecia, czyli legendarnym, chyba najbardziej znanym budynku we Wrocławiu. Hali Stulecia, która znajduje się na liście dziedzictwa światowego UNESCO zabytków. Więc chociażby z tego powodu warto, jeżeli ktoś jeszcze nie był we Wrocławiu, to warto Halę Stulecia przede wszystkim zwiedzić z uwagi na właśnie walory architektoniczne, a przy okazji właśnie teraz w ten weekend odbywają się targi książki. Albo odwrotnie, przychodzimy na targi książki i przy okazji... I przy okazji widzimy tę kopułę, tak? Tak, jeden z najpiękniejszych pewnie budynków w naszym kraju. Dzieło Maxa Berga. Maxa Berga, tak. O, na temat którego też powstała książka, wokół której jest spotkanie na targach, ale teraz sobie nie przypomnę, którego dnia i o której. I dziesiątki innych spotkań, również te w samym mieście, tak? To znaczy, oczywiście Hala Stulecia jest we Wrocławiu, natomiast no, w centrum miasta, można powiedzieć, parę spotkań. Odbywa się między innymi to w Mediatece. To w Mediatece Jadłonomia właśnie, Marta Dymek, Olga Tokarczuk. Dzisiaj, to znaczy wczoraj. Ale w czwartek jeszcze było spotkanie poetyckie w klubie Proza, czyli części Domu Literatury. Z wokół nowej serii poetyckiej wydawnictwa Hart. Jaś Kapela i Ilona Witkowska czytali swoje najnowsze, bardzo zaangażowane wiersze. Tych wydarzeń jest całkiem sporo we Wrocławiu literackich. No i to tak wygląda, proszę panów, z Legnicy. Za chwilę panowie za kierownicą zasiądą ponownie. Bardzo dziękuję. Dodajmy, że pan Wojciech Morawiec jest żołnierzem, jest, to znaczy byłem. W stanie spoczynku oficerem, tak to się nazywa, to jest się żołnierzem, zostaje się już do końca. Od chwili mianowania do śmierci. No, ale proszę się tak nie martwić, no ja co było, martwię. To było. Było. Czy widać to? To? Ja natomiast, pani redaktor, chciałem zaprosić wszystkich do magicznej Legnicy. Oczywiście, na przyjmujemy. Na magiczny, dziękujemy. Dolny Śląsk. Ale tak, przyjmujemy jak najbardziej. Bardzo dziękuję. A pan Roger Piaskowski jest historykiem sztuki. Co było słychać w jego wypowiedziach? No i bardzo, bardzo miło. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Naszym gościem Rodzaju Żeńskiego jedynym była Hanna Grudzińska z wydawnictwa, które mogliśmy byli z okazji targów no, wymieniać z nazwy, czyli Marginesów. Gratulujemy bardzo wszystkich sukcesów, Haniu. Mam tylko jeszcze taką ogromną prośbę, aby jeśli słucha nas jury, czy inni państwo, którzy mają na to nie jakiś słucha, wpływ, nie słucha. Ale może słucha. Jak nie przyszło, to nie żeby słucha. Żeby nie odrzucać i żeby popatrzeć łaskawym okiem również na książki kucharskie, które przygotowujemy od samego początku na od projektu, ponieważ ta nagroda też honoruje wszystkich, którzy przygotowują własne projekty. Tu nie ma możliwości, aby nagrodę dostał przedruk. To są książki przygotowane od początku, graficznie i również w treści. Więc spójrzcie państwo również na książki kucharskie, czy o życiu takim dobrym, zdrowym, bo my je też przygotowujemy z dużą starannością i one edytorsko nie odbiegają od tych, które są zupełnie no, bardzo fachowe i doceniane na Zachodzie, żeby może za jakiś czas... Może. A Jadłonomia jest książką przepiękną. Słucham, przepraszam? Jadłonomia jest książką przepiękną, no. Potwierdzam. No dobrze, proszę państwa, to tyle przyjemności i tyle radości we Wrocławiu. A co? Też nam się coś należy, prawda? Pan Eugeniusz Praczyk, przepraszam. Niekiedy o tej porze miewam drobne zaćmienia. A w Warszawie, tu się nie pomylę, Halina Leszczyńska i Wojciech Dorosz. Ja jestem Barbara Marcinik. Bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam do magazynu bardzo kulturalnego na tę niedzielę. Powrócimy do Konrada. No, jest rok Konrada. Będzie coś bardzo atrakcyjnego. Między innymi mogę, ktoś mówi, zdradzić wypowiedź na temat naszego pisarza piszącego po angielsku. Pisarz hinduskiego pochodzenia, piszący po angielsku, Salman Rushdie. No i to tyle. To jeszcze mamy coś z Legnicy, panie Eugeniuszu? No dobrze, to jeszcze zagrajmy fragmencik. Przynajmniej... O, dobrze. To jest to. Dobranoc. Nadzieja nie może cię zawieść, bo armat ma.